Medan jag är riktigt vaken står han lutad över sängen, säger hej. Och så dricker vi vårt kaffe sedan barnen gått till skolan, och jag månat mig. Och han tar min hand och kramar den, skrattar när han ser hur trött jag är. Och så ler han då han kysser mig till avsked innan det till jobbet bär. Om det inte är kärlek då vet jag bara det. Gud gjorde ej gröna små äpplen, det finns inga hav och finns inga öar i så fall. Då leker inga barn trafatt, då finns det inga glada skratt, då är solen kall. Gud gjorde gröna små äpplen, det finns inga berg och finns inga sjöar. Nej, tro mig på mitt ord. Om inte det är kärlek så, då finns det ingen sån att få på denna jord. Jag ringer till hans jobb ibland, vet att han har bråttom. Säg, kan du slita dig från en stund och äta en bit mat? Och han släpper allt för handen och möter mig på stan, och jag är sen förstås, men han väntar tåligt och säger överseende, jag känner dig. Om det inte är kärlek, då vet jag bara det. Gud gjorde gröna små äpplen, det finns inga hav, det finns inga öar i så fall. Då finns det ingen New York smog och heller ingen London fog, då är solen kall. Gud gjorde ej bruna små äpplen, det finns inga berg och finns inga sjöar. Nej, tro mig på mitt ord. Om inte det är kärlek så, då finns det ingen sån att få på denna jord. Gud gjorde ej bruna små äpplen, det finns inga hav och finns inga öar.